Para yo de la lin sin la clag barima con mi ademen o demo pra su bascia e tirti slima darba ficht fai la maltia el sin sabet mil frugia kinizmin metal cursara kiru yers o Polich fin bis down il gzeier mil gitta hom iz armau u filia sarir dul fiu ta shabit ul juventu Baila kinet eda kahdem Jole li ibda atara Gots turban di jiru leya Shwa belt leh in ul kursara Demma ke sahdi kil krua Jrit parrih bish lay il kua Lah et la rurat il jenna تستعبد بالتام في قلبة للكورسارة سيما تيازلو لين السيما هون للطلبة ولينونا تسمويت بلسبرانسة القلبة مليت Ashmin tarta lara lihor Prin panis jet chip kan abur Hat min tan il bibs gurmatan Mil kursara aluhut Harbi dil nan irtirau Halli shinin indukrau Halek nisya halli twennes Larim sem salum tu atit asa kem yitan il mulei mi